Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Boże Narodzenie zaczyna się od Adwentu, czyli mamy 4 tygodnie, żeby przygotować się do tego wigilijnego wieczoru. I kiedy w tym roku zaczynaliśmy Adwent, to przyszło mi do głowy, zresztą takie były czytania biblijne, żeby zaprosić wszystkich i siebie samego na wycieczkę, taką wycieczkę, która prowadzi pod górę. No jest z Izajasza: wstańcie, chodźmy, wejdźmy na górę. To jest ubrane w takie archaiczne słowa, więc jest mniej komunikatywne, ale kiedy to odczarować i tak potraktować jako rodzaj zaproszenia na dużą wycieczkę, na dużą wyprawę, i to taką, która wymaga trochę pokonania samego siebie, no to się zaczyna adrenalina, i taka dobra adrenalina, i takiej adrenaliny życzyłem wszystkim i dzisiaj życzę nam tutaj i wszystkim, którzy nas słuchają, żeby i święta, i to, co je poprzedza, i to, co po nich będzie, wiązało się z czymś, co uskrzydla, co przebudzi człowieka, co doda energii, a nie, daj Boże, będzie tylko najpierw smutnym oczekiwaniem, a potem wielkim żarciem, które nas jeszcze rozleniwi. Więc zaproszenie na tą wycieczkę, mam nadzieję, że dzisiaj się tutaj znajduje w kulminacji. Już jesteśmy na pewno wyżej niż na przełęczy. No i myślę też sobie o tym, że to przygotowanie i same święta to jest coś takiego, co powinno nam zmieniać optykę z tej takiej rutynowej, poszarzałej, przygniecionej, zniechęconej, nudnej na taką, która pozwala na przygodę rozpoczęcia nowego, czegoś nowego, tak jak to nowe życie dzieciątka. W nas wszystkich powinno się coś bardzo pozytywnego otworzyć i zacząć na nowo. A zatem wycieczka w góry i już prawie jesteśmy na szczycie. Thank you. Dobry wieczór. Minęło ćwierć wieku od momentu, kiedy zaprosiłam Państwa po raz pierwszy do trójkowego stołu wigilijnego i wciąż szukam formuły idealnej, czy idealnego przepisu, zasady zachowania się przy stole, zasady godzącej tradycyjne z nowoczesnym, no, religijne ze świeckim. No i marzę oczywiście o tym, żeby to była Wigilia nie tylko dla samotnych, dla wszystkich, z pewnym wyłączeniem. Wyłączamy tych, którzy nie słuchają radia, nie słuchają trójki, nie bójmy się tego słowa. Czyli zwracam się do Państwa, którzy są z nami. Może o tym, kto z nami jest, porozmawiamy później. Niech się ta Wigilia rozwija. Zaczynamy więc po raz kolejny, już w dojrzałym wieku XXI. Zapraszam. A o tradycyjne przesłanie poprosiłam w tym roku znanego Państwu skądinąd, mam nadzieję, księdza Krzysztofa Niedautowskiego. Dobry wieczór, bardzo dziękuję. To było bardzo piękne, proszę księdza. Dobry wieczór. Cieszę się, że możemy spotkać się przy wigilijnym stole, bo te święta są naprawdę taką wielką puszką energii. Otwieramy ją wobec tego i niech nam się ta energia udziela. Oczywiście ksiądz Krzysztof jest duszpasterzem środowisk twórczych Gdańska i zazwyczaj towarzyszy nam, i mam nadzieję, że to zdarzy się jeszcze, podczas Wigilii Wielkanocnych, ale tym razem właśnie taki układ. I wraz z księdzem przybyli na naszą Wigilię dwaj panowie. Jeden po raz pierwszy, a drugi po raz któryś. Ten, który jest z nami po raz pierwszy, to doktor nauk technicznych czy ścisłych, jak to określić, absolwent słynnej Politechniki Gdańskiej Tadeusz Iwanowski. Witaj, Tadeuszu, w naszym rodzinnym gronie. Bardzo mi miło. Cieszę się, że w tym właśnie rodzinnym gronie mogę z Państwem się spotkać. A po raz któryś jest z nami właśnie współgospodarz tylu Wigilii, że nie jestem w stanie już zliczyć, Jaśko Pawłowski. On poniekąd też dzisiaj występuje w roli współgospodarza. Więcej powiedzieć nie mogę, ale dawniej była to weranda z widokiem na morze, a tym razem jest to taki salon z tarasem i z widokiem na morze, którego oczywiście nie widzimy, bo jest ciemno, kiedy nagrywamy. Jaśko Pawłowski wraz z Iwoną, swoją żoną, zwaną Koko, przygotowywał te liczne nasze wigilie w pięknym miejscu, które nazywa się jak? To miejsce Sopot się nazywa. Dobry wieczór Państwu. Jest mi szalenie miło, że kolejny raz, też nie liczyłem, ile to było razy. Dużo, naprawdę dużo. Zatem kolejny raz spotykamy się przy stole wigilijnym. I bardzo dziękuję, że po niejakiej przerwie dołączyłeś do nas. Przybywa nas przecież. Ksiądz Krzysztof mówił o nowonarodzonych. Są też nowonarodzeni, mam nadzieję, słuchacze. To może zacznijmy od przedstawienia naszego gościa nowego, by tak rzec. Zgadzacie się, Krzysztofie, Jaśku? Bo Tadeusz niejedne święta, niejeden grudzień spędzał na dalekiej północy, w Skandynawii. No i też z drugiej strony ma bardzo ciekawą historię rodzinną, jak większość gdańszczan. A, bo tego nie powiedzieliśmy. Wszyscy trzej panowie są gdańszczanami. Czyż nie? No, ja w zasadzie jestem sopocianinem z dowodu osobistego, ale to wynikło z przypadku, gdyż moi rodzice na weekend udali się do Helu i w którymś momencie moja mama, która była lekarzem, stwierdziła, że już pora na mnie. W związku z tym wracając do Gdańska, nie dojechała do Gdańska. Po drodze był szpital w Sopocie, więc tam na świat przyszedłem. Wtedy był. To Tadeusz. Jaśko? Ja to może trochę prowokacyjnie powiem, że nie jestem z Gdańska, tylko z Brzeszcza. Zasadniczo to się urodziłem w szpitalu marynarki wojennej w Oliwie, ale tak w ogóle to jestem z Brzeszcza. I to ciekawe, ale nie aż tak bardzo wiele osób wie, że to jest dzielnica gdańska, ale to jest jednak takie zaakcentowanie pewnego rodzaju odrębności. Brzeszcz jest Brzeszcz. Górny czy dolny? Wolałbym być z dolnego z powodu skromności przyrodzonej, ale jestem z tak zwanego średniego, wolę tak mówić. Czyli okolice Sobótki, Jaśkowej Doliny. No właśnie, Jaśkowa Dolina to nie może być przypadek. Na dodatek boczna od Jaśkowej Doliny jest taka uliczka, która się nazywa Pawłowskiego, więc to w ogóle nie może być przypadek. Jaśko Pawłowski to powiedział. Tadeusz, coś chciałeś dodać? No to okazało się, że byliśmy sąsiadami, bo też jestem dokładnie z tych samych obszarów. Jak tłumaczę, że jestem z Brzeszcza, a jak moimi interlokutorami są moi koledzy ze Szwecji, to mamy problem z komunikacją, bo oni dochodzą, co znaczy to słowo, a najchętniej chcieliby wiedzieć, jak się je pisze. I to nie jest najprostsze. Księdza Krzysztofa, no, przy okazji Wigilii Wielkanocnych oczywiście nie było powodu, żeby pytać. Po raz pierwszy odważę się zapytać o jego, przepraszam, genealogię gdańską. Ja jestem gdańszczaninem ze Starówki. Co prawda rodzice przyjechali z daleka, bo tata z Wileńszczyzny, a mama z Podlasia. Jakimś cudem się spotkali po wojnie, właśnie zaraz po wojnie oboje zjechali do tego Gdańska, który był przedtem wolnym miastem z dużą domieszką żywiołów germańskich. I ja przyszedłem na świat, tak jak większość, w szpitalu, ale jak już się urodziłem, to przywieziono mnie jako małego szkraba do domu na Świętego Ducha 45, czyli tuż pod Bazyliką Mariacką, w cieniu Bazyliki Mariackiej, do domu, który, jak potem się dowiedziałem, wyszukałem, odkryłem, był rodzinnym domem Artura Schopenhauera. Dokładnie w tym domu przyszedł na świat mały Artur, troszkę wcześniej ode mnie oczywiście. I to nie poczytywałem sobie tego za powód do dumy, wręcz przeciwnie, jak już na pewno wiedziałem, że to jest ten sam dom, to zacząłem bardzo pilnie szukać źródeł. Oczywiście studiowałem jego filozofię w seminarium duchownym, ale potem zadałem sobie jeszcze dużo trudu, żeby przeczytać inne jego dzieła trochę głębiej. A potem się wybrałem na cmentarz do Frankfurtu nad Menem, gdzie jego grób zastałem z kwiatami świeżymi, od gdańszczan zresztą. Po niemiecku był napisana, była szarfa, ale no, byłem pełen uznania i wtedy pierwszy raz się zadumałem nad tym grobem, bo nigdy wcześniej tak nie myślałem, gdzie ja będę pogrzebany, skoro Schopenhauer urodził się w tym samym domu, a wylądował we Frankfurcie. Mnie jakoś życie zostawia w tym Gdańsku, mimo licznych podróży i studiów gdzieś tam za granicą, to jednak wracałem do Gdańska zawsze, na święta Bożego Narodzenia zawsze, oprócz jednego razu. No to jest dłuższa opowieść, możemy teraz, możemy później, ale jest to historia, w której... Ale już teraz, tylko no, zwracam uwagę, że niemowlęta nie bez powodu dzisiaj pojawiają się. Tak, bo miałem to szczęście, że seminarium było w Gdańsku, więc blisko do mamy i taty, że później pierwsza parafia to był Sopot, też blisko do mamy i taty. A później już w Gdańsku, ale po drodze były studia. Te z Lublina to oczywiście łatwo było przerywać na czas świąt Bożego Narodzenia, zresztą Wielkiej Nocy również, ale w Monachium, gdy wylądowałem na takim stypendium, na które nie chciano mnie z PRL-u jeszcze wypuścić i jak już dano mi ten paszport, to nie chciałem go stracić i przerwać tych moich monachijskich studiów i postanowiłem wtedy nie wracać małym fiatem do Gdańska z Monachium i zostałem w domu opieki dla starszych pań, w którym to miałem swoje lokum jako stypendysta. Dzięki temu, że pełniłem tam posługę kapelana, miałem wikt i opierunek, no i dach nad głową. Resztę musiałem sobie jakoś tam zorganizować, żeby mieć na książki czy na inne wydatki. Natomiast było mi tam dobrze, aczkolwiek to nie był zamożny i bardzo dobrze wyposażony dom. To były starsze panie, które prowadziły kiedyś plebanie, nie założyły rodzin i jako samotne dożywały swoich lat tak na obrzeżach tego wielkiego, bogatego miasta, trochę dalej niż stadion olimpijski jeszcze, więc nie w centrum. No ja byłem tam jedynym mężczyzną w ogóle i to było ponad 200 kobiet. I prawie wszystkie mówiły tylko po bawarsku, więc miałem kłopot z komunikacją. I jak próbowałem je prosić o wysoki niemiecki, o literacki niemiecki, przy spowiedzi na przykład, to prawie się nie udawało. Ja potem tylko, wierząc w poliglotyczne umiejętności Pana Boga, udzielałem rozgrzeszenia, wiedząc, że cóż te kobiety zresztą mogą mieć za grzechy w tym domu opieki, ale miałem z nimi poza werbalny też dobry kontakt. Potem się trochę nauczyłem tego bawarskiego i mogliśmy ze sobą rozmawiać. I to już na Boże Narodzenie od tam powiedzmy października na tyle dobrze, że śpiewaliśmy niemieckie kolędy, że składaliśmy sobie życzenia. Nie ma tam opłatka. Przecież to jest polska tradycja. I to było z jednej strony najsmutniejsze Boże Narodzenie, bo po pierwsze daleko od mamy i wśród obcych ludzi i to jeszcze biednych bardzo ludzi. A z drugiej strony najmocniejsze Boże Narodzenie w moim życiu, najmocniejsze jeśli chodzi o przeżycie, bo jakby sprawdziło się wręcz dosłownie to, co w Bożym Narodzeniu jest no, treścią i takim przesłaniem. Rodzi się ktoś bardzo ważny i bardzo wielki, a przychodzi na świat na obrzeżach wielkiego Imperium Rzymskiego. Jest przez nikogo niezauważony, właściwie na skraju nędzy zupełnej, trochę bezdomny, trochę w przytułku jakby u zwierząt. I ja siedząc z tymi moimi kochanymi babciami, tak też się trochę czułem. One samotne, ja samotny. Ten dom bardzo źle wyposażony, jak na warunki niemieckie. A miasto chyba najbogatsze wówczas w Niemczech, Monachium. My tak sobie gdzieś na dalekich przedmieściach. No i trochę popłakiwaliśmy, trochę śpiewaliśmy, trochę zajadaliśmy jakieś byle jakie jedzonko, szczerze mówiąc. Na pewno nie polskie dania wigilijne. I tak sobie pomyślałem, Panie Boże, dajesz mi takie przeżycie, pewnie nie przypadkowo, bo ja teraz trochę lepiej wiem i rozumiem, co to znaczy być na obrzeżach, co to znaczy przeżywać samotność w momencie, kiedy tylu ludzi przeżywa wielkie rodzinne świętowanie. I jestem wdzięczny za to, że takie doświadczenie dane mi było przeżyć. Osioł pewny się zrozumiały, Bóg się nie wstydzi, Bóg się nie wstydzi, nie wstydzi, że jest taki mały. Na nic się przyda, bo Bóg tak mały, bo Bóg tak mały, że go nie widać. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie z wysokości, śpiewa na całego, z wysokości śpiewa. W tym roku przygotowaliśmy kilka stołów, nie tylko ten z widokiem na morze, którego nie było widać po zapadnięciu zmroku, ani też słychać, jak to w zatoce. A więc kilka stołów, no prawie od morza do Tatr i będziemy teraz pomiędzy nimi zwinnie przemieszczać się, zahaczając o studio Trójki. W ten sposób próbujemy symbolicznie odtwarzać wędrówkę świętej rodziny, zdając sobie sprawę oczywiście z proporcji. Do stołu, przy którym ksiądz doktor Krzysztof Niedołtowski, Tadeusz Iwanowski i Jaśko Pawłowski powrócimy niebawem. Skoro mowa, no właśnie, o powrotach, to powiedzmy tak, będą pewne sytuacje, które będą się powtarzać. Odpowiednikiem kilkunastu potraw wieczerzy będzie różnorodność propozycji, jakie mamy dla Państwa i tu pojawią się kontrastujące ze sobą smaki, od na przykład taki. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta Piotrak. Tak. Możemy? Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa. Akademia pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Osobliwości pana Kleksa. Po naprawieniu tramwaju wróciliśmy do domu, śpiewając po drodze marsz Akademii pana Kleksa. W kilka dni później widziałem jeszcze raz, jak pan Kleks, mówiąc jego słowami, wysłał oko na oględziny. Leżeliśmy wówczas wszyscy razem w parku nad stawem i zapisywaliśmy w zeszytach kumkanie żab. Pan Kleks nauczył nas odróżniać w tym kumkaniu poszczególne sylaby i okazało się, że można z nich zestawić bardzo ładne wierszyki. Ja sam na przykład zdołałem zanotować wierszyk następujący. Księżyc raz odwiedził staw, bo miał dużo ważnych spraw. Zobaczyły go szczupaki. Kto to taki? Kto to taki? Księżyc na to odrzekł szybko. Jestem sobie złotą rybką. Słysząc taką pogawędkę, rybak złowił go na wędkę. Dusił całą noc śmietanie i zjadł rano na śniadanie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Znowu użyłam fortelu i zbawiłam pana Piotra do studia, czy raczej sprawiłam, że znalazł się w naszej bajce, czyli jest po raz pierwszy naszym gościem w wieczór wigilijny, ponieważ ja już tak ponad ćwierć wieku z państwem spędzam Wigilię Bożego Narodzenia, zresztą Wielkanocną także. Pomyślałam, że no przy okazji tak pięknej lektury przedświątecznej, no miło byłoby się z panem, z tobą spotkać. O, i to jest właśnie wynik owego fortelu, że uśmiechasz się do mnie i że nie uciekasz w tej chwili ze studia. A jak wiemy z opowieści pana Gustawa Holubka, posiadłeś do perfekcji zdolność znikania. Pamiętasz tę przygodę? Tak, było coś takiego. Ale to jak byliśmy młodzi. Bardzo dawno temu. Więc chyba też po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na taką lekturę przedświąteczną, która zarazem jest dla dorosłych i dla dzieci. No i która jest oczywiście bajką czy baśnią. No i ponieważ to jest zarazem czas wspomnień, to jeżeli pozwolisz, cofniemy się o tych 35 lat, przepraszam. Ale śmiało, oczywiście. Proszę bardzo. Więc 35 lat temu wszedł na ekrany, jak to się mówi, film. Film, w którym zagrałeś... Pana Kleksa, Ambrożego pana Kleksa, profesora. A pamiętasz, kto był reżyserem? Tak, pamiętam. Krzyś Gradowski. To jest historia dosyć w sumie ponura, bo to było tuż po mrokach nocy stanu wojennego. Film, z tego co przeczytałam, bo przecież nie pamiętam tamtych czasów, oczywiście, powstał rok wcześniej, w 83 i... Tak, premiera odbyła się, jeżeli dobrze pamiętam, w sali kongresowej. I ja pamiętam, powiedziałem tam parę słów, bo taki był mój obowiązek, bo tam stali chyba wykonawcy, realizatorzy wszyscy. I w tejże sali kongresowej podszedłem do mikrofonu i zacząłem od słów, że mam wrażenie, proszę państwa, że to jest najlepsza akademia, jaka odbyła się w tej sali. No proszę. Reakcja była oczywiście burzliwa, domyślam. Bardzo, bardzo miła. Wszyscy zrozumieli. No dobrze, a czy pamiętasz czas kręcenia owego filmu? No bo to jednak historia fantastyczna, więc musiałeś posiąść pewne sztuczki akrobatyczne. No nie wiem, czy zjeżdżałeś po poręczy, czy unosiłeś się i tak dalej. Jak to było? Po poręczy chyba zjeżdżałem, jeżeli dobrze pamiętam. Większych sztuczek nie podejmowałem, bo nie było chyba ku temu warunków. To znaczy tam jakieś takie przebywania w powietrzu pojawiały się, to polegało na tym, że były ustawione takie trampoliny, na jakich ćwiczą sportowcy, robiąc różne ewolucje w powietrzu. Więc tam był ustawiony taki szereg czterech czy pięciu obok siebie tych takich batut. Ja tam próbowałem wykonywać dziwne ruchy w powietrzu i zdaje się, że to weszło do filmu, ale już nie pamiętam. To była jakaś pogoń za motylami, które miały śniadaniowy kształt, ale w całości film był bardzo prosty. Gdybyśmy dzisiaj kręcili Akademię pana Kleksa, czy w ogóle tę trylogię, to dziś wszechmogący, wszechwładny komputer stworzyłby coś w rodzaju prawdopodobnie Harry'ego Pottera. Ale też jest w tym coś bardzo ciekawego, że kolejne pokolenia dzieci to oglądają po prostu, już nie w kinach, ale na ekranach telewizji, na płytach DVD, że te dzieci niezwykle cenią właśnie tę prostotę, tę taką infantylność w użyciu środków i na skutek braku innych możliwości. I to ich bardzo rajcuje i ciekawi. No oczywiście 30 parę lat w sztuce filmowej jest jakąś galaktyczną w ogóle wielkością. No ale taki mieliśmy przydział czasowy i nic więcej nie można było wtedy zrobić. A czy pamiętasz... Oj, ja wiem, że rzeczywiście święta kojarzą się głównie ze wspomnieniami, bo teraz chciałam zmienić temat. Tutaj właśnie jest taki prezencik, który otrzymaliśmy, kiedy czytałeś w Trójce fragmenty. Zresztą jeszcze kilka przed nami, ale to jest niespodzianka. Aha, o właśnie. I to jest, proszę państwa, to jest coś, co w tamtych czasach stanowiło absolutny rarytas. To mianowicie coś, co się kupowało tylko w czasie świąt i co było takim przedmiotem marzenia, naszego pragnienia, żeby poczuć znowu po roku zapach tego oto, czyli pomarańczy. Ale później, jak już byłam troszkę starsza, przepraszam, mogę cię poczęstować. Nie, oczywiście. Bardzo dziękuję. Nie, to jest troszkę... wyłącznie dla ciebie. O, wow. Nie mogłam się opanować. Ale dzisiaj większość z nas przecież mówi z buzią wypełnioną smakołykami. No więc później, jak byłam już troszkę starsza, to były takie właśnie skórki pomarańczy w czekoladzie. My zawsze byliśmy mistrzami świata w produkcji czekolady. Mm. No, stąd pewnie, przepraszam jeszcze raz, ulica Czekoladowa. Akademii pana Kleksa. Ja ci bardzo pierwszy dziękuję za ten prezent. I po raz pierwszy z buzią pełną przemawiam do państwa. Za moment umilknę, gdyż zadam ci proste pytanie. Czy czytając na nowo z nami Akademię pana Kleksa, widzisz jakąś zasadniczą różnicę między scenariuszem filmu a książką? Mój problem przedstawiał się następująco, że gdy otrzymałem tę propozycję od Krzysia Gradowskiego, bardzo mnie to zainteresowało, zaciekawiło i troszkę zelektryzowało, ale miałem taką wątpliwość, taką obawę, taki niepokój, czy ja nie jestem za młody i czy na pewno dobrze pasuje do roli pana Kleksa. Co najważniejsze, dowiedziałem się dużo, dużo później o tym, że pierwszym kandydatem do roli Ambrożego pana Kleksa był Janek Kobuszewski, co wydało mi się, gdy zyskałem tę wiedzę, pomysłem fantastycznym, bo Janek był fizycznie jak gdyby urodzony panem Kleksem. To był taki rysunek w planie, że tak powiem, realistycznym do rysunków Marcina Szancera, który był pierwszym ilustratorem pana Kleksa. Ta jego szczupłość, jego długość, jeśli tak można powiedzieć, była po prostu no, idealnym rozmiarem, jeśli chodzi o kwestię fizyczną. Twarz również, którą wyobrażam sobie w tej koniecznej charakteryzacji, czyli prawda, w tej brodzie, w tej peruce, w piegach, w okularkach. No ale stało się to przedmiotem mojej troski i trudów. Natomiast jak się czyta, to jest zupełnie inna sytuacja, gdy czyta się książkę i gdy na przykład ogląda się film na podstawie książki. Książka jest bogatsza, co by nie powiedzieć, ponieważ drażni maleńkim, delikatnym piórkiem naszą wyobraźnię, naszą imaginację. I ten świat, podejrzewam, staje się o wiele barwniejszy, wspanialszy, ciekawszy od obrazu kinowego, ponieważ jest czyjąś wersją. Jest światem, który można przede wszystkim widzieć, można go prawie dotknąć, można mu się przyglądać, obserwować. Natomiast nasza wyobraźnia, nasza taka wrażliwość właśnie postrzegania tego, co przed nami, co, że tak powiem, w możliwościach naszego widzenia, oglądu, ten świat jest bogatszy. Ta wyobraźnia jest troszkę rozedrgana, podejrzewam, jest gotowa na wszystko. Samych nas potem zaskakuje i zastanawia, jak do tego doszło, że to, co mamy pod deklem w głowie, pod czaszką, że jest w stanie uczynić taką projekcję, którą widzimy oczami wyobraźni. Oczywiście ona nie może zaistnieć w wymiarze pewnego realu, ale to jest nasza własność i to jest wtedy nasz, obojętnie czy to jest Pan Kleks, czy to jest Harry, czy to są postaci innych bajek. Także to są dwie różne rzeczywistości, dwa różne światy, no i takie są i dzięki temu, dzięki Bogu, że są różne. Ja przyznam się, że nie przeszłam w dzieciństwie choroby pana Kleksa, czyli nie czytałam go wtedy, mimo że książka pochodzi z tuż po wojnie, bo z 1946 roku. Nie widziałam również filmu, co niektórych zadziwia i gorszy. Także nie wiem, czy tam występuje na przykład narrator, ale dla mnie niezwykle cennym jest właśnie ów narrator stworzony przez Jana Brzechwę. I w twojej lekturze ten narrator nabiera rumieńców. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, by to był rówieśnik Adasia Niezgódki, czyli chłopiec. No tak, tak, oczywiście. W filmie, przepraszam, ale nie pamiętam, no bo przeszło ćwierć wieku minęło. No, 35 lat. 35. Tam na końcu pojawiał się, zdaje się, autor. Mhm. To znaczy ja byłem, będąc Kleksem przez snucie opowieści w filmie, na końcu... Przepraszam bardzo, jeżeli coś mówię nie tak i krzywo. Jednym z ostatnich ujęć w filmie był siedzący za biurkiem pisarz, czyli autor. I tam jeszcze było parę słów wyznania, czy komentarza, czy opowieści, która kazała zrozumieć i sugerowała, że ten autor opowiada nam właśnie, że to bajka taka powstała, że tak nie może być chyba naprawdę. Aczkolwiek dużo jest takich mądrości życiowych, że tak powiem, ze sfery dydaktyki, pedagogiki nawet. Pan Brzechwa miał również wielką wyobraźnię i potrafił ją urzeczywistnić, urealnić, ale pan Kleks jest takim typowym kinem dla familii, czyli kinem familijnym, gdzie idzie mama z tatą, albo sam tata, albo mama z dziećmi do kina, ponieważ tam są również pewne bardzo przydatne dorosłemu człowiekowi spostrzeżenia, uwagi, refleksje i rodzaj wrażliwości, jaką niesie ten pan Kleks ze sobą. Ja myślę, że też to jest rodzinne, czy było rodzinne, ponieważ Jan Brzechwa, jak wiemy, był bratem Leśmiana. Panowie rzeczywiście mieli taką bardzo szczególną wyobraźnię i chociaż Leśmian w troszkę innych rejonach poruszał się, to jednak jego brat gdzieś też ten sam typ wyobraźni moim zdaniem reprezentuje, ale to taka na marginesie uwaga. Ta oraz inne bajki to oczywiście pierwszy rozdział z Akademii pana Kleksa. Ja z tobą podzieliłam się książką, która no, oczywiście paradoksalnie tylko nawiązuje do tego czasu, który właśnie przeżywamy, bo tytuł jej brzmi Moc truchleje. To Janusz Głowacki wymyślił tę niesamowitą tak. figurę. No i już mamy nadzieję, że kiedyś uda się zaprosić się jeszcze raz do studia, żeby właśnie sięgnąć po tę książkę w zupełnie innych oczywiście okolicznościach. Ale minie 40 lat od sierpnia 80. Tak, to jest dobry pomysł, żeby tę książkę odsłonić i rzeczywiście spróbować ją przeczytać i odczytać, co za tym idzie, bo tak jak jest na rewersie okładki napisane, że to jest najlepszy reportaż o polskim sierpniu 80. Tak mówiono o książce, której Janusz Głowacki w ogóle nie planował napisać. Ja też nie znam tej książki. bo ona występowała w formie bibuły przez długi czas, więc byłoby fajnie, gdyby to się udało. Ale skoro noc truchleje, no to jeszcze na moment wróćmy, jeżeli pozwolisz, do realizacji mojego fortelu, bo nie gościłam cię nigdy w Wigilię, a jak powiedziałam, już ponad ćwierć wieku tę Wigilię staram się przyrządzać w Trójce. I tak pomyślałam, że może warto by powspominać te książki, czy to coś, co też budowało naszą wyobraźnię w dzieciństwie przy okazji świąt. Bo nie znalazłam w książce Ja Frączewski pana Marcina Mastalerza jakichś wspomnień, no właśnie z tego czasu świątecznego. Ja doskonale pamiętam święta Bożego Narodzenia i tę Wigilię, która miała swój zupełnie odrębny, należący oczywiście do tego czasu niezwykłego, ale była takim właśnie pierwszym krokiem w święta. Mam wrażenie, że święta nam się skiepściły, tak jak skiepściło się wszystko dookoła. Niestety, ja pamiętam święta, które miały przewspaniałą atmosferę, aurę. Sprzyjała temu pogoda, bo były mrozy. Było bardzo zimno, były czerwone nosy, czerwone uszy, czerwone policzki. Mnóstwo śniegu, po kostki czasami więcej. A w oknach domów świeciło żółte światło. A kiedy się już do domu wchodziło schodami, bo nie było wind wtedy, gdzie mieszkałem, było czuć zapachy, czyli to, co mama przygotowywała. Był zapach pieczonych ciast, ale przede wszystkim było to, co dawało takie poczucie właśnie schronienia jakby się w te święta, w tym mrozie, w tym śniegu. W mojej sytuacji, wówczas małego człowieczka, ten dom był taką oazą, do której dotarłem, wracając, nie wiem, ze ślizgawki, czy w nawalaniu się kulkami śnieżnymi z kolegami. Więc te święta miały w sobie taką temperaturę takiej właśnie serdeczności, czułości, która na ciebie czeka, bliskości i spokoju ponad miarę. Spokoju, któremu nic nie zagrażało. Dzisiaj przy tych podzielonych na pół ludziach, wszystkiego można się o każdej porze spodziewać, łącznie z Wigilią, ze świętami, z Wielkanocą i innymi świętami, jakiekolwiek przyjdą nam do głowy. To są trudne święta za każdym razem. Staramy się, żeby były czyste, żeby były nienaruszalne, ale to się nie zawsze udaje, bo zawsze ktoś się odezwie w sposób niewłaściwy na przykład. Pamiętam taką całą sekwencję lat, kiedy byłem oczywiście mały, ale coraz więcej jakby kapowałem, orientowałem się, czy jest fajnie, czy jest niefajnie. Ale święta były czymś zupełnie innym. Teraz mamy święta handlowe, które zaczynają się tuż po święcie zmarłych. Już są bombki, łańcuchy na choinkę, choinki i ten wrzask straganu po prostu, który nakazuje nam zwrócić uwagę, co trzeba kupić, bo tu jest taniej, tam jest trochę drożej i tak dalej, i tak dalej. Nie ma ducha w tych świętach, przynajmniej na zewnątrz. Żeby ten duszek urzędował wewnątrz nas i w środku domu, oczywiście się staramy. Czy nam to się udaje? Nie wiem, nie umiem podpowiedzieć. Ale żeby tak nie kończyć, to ja uparcie powrócę jeszcze do tego pytania o jakąś książkę z tamtych czasów. Pamiętasz, żeby coś sprawiło ci wielką przyjemność z tych rzeczy, które wyciągane były skromniutkich spod choinki? Ja na przykład pamiętam, że dostałam czerwoną czapkę, przepraszam, moherową i szalik. To był komplecik. Ja byłam tak szczęśliwa. Ja spałam z tą czapką i z tym szalikiem, bo na co dzień chodziłam bez moheru. No tak. No, w każdym razie rzeczywiście no, teraz to już właściwie chyba nie ma się czym cieszyć specjalnie. No, ale wtedy nawet właśnie książeczka jakaś, no nie wiem, kolorowa taka rozkładanka. Pamiętasz takie książki Jasia i Małgosia na przykład rozkładane? No jak szopka to wyglądało? Nie pamiętam, jakie były prezenty. Nie, pamiętam właśnie chyba książkę. To była Księga Dżungli Kiplinga. To była jedna z pierwszych książek, czyli to była choinka, kiedy ja miałem, bo ja wiem ile, 6, 7, może 8 lat. Dosyć wcześnie zacząłem składać litery i To była książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Ten świat natury, świat zwierzęcy mnie tak strasznie, pamiętam, wciągnął i zaciekawił i uruchomił moje marzenia, bo ja strasznie chciałem umieć rozmawiać ze zwierzętami. O, to tak a propos. Ale co ciekawe w tym wszystkim, nie było u nas w domu zwierząt, nie było kotków ani piesków. Mieszkaliśmy w środku miasta, dookoła gruzy jeszcze przecież. Ale później, pamiętam, przyjaciele mojego ojca mieszkali za Warszawą, w Komorowie chyba. Jeździliśmy tam czasami na dzisiaj tak zwany weekend, ale wówczas na niedzielę rodzice, żeby rozmawiać, a ja jechałem i tam był pies. Był owczarek alzacki, który był nie to, że agresywnym psem, niebezpiecznym, nie, ale był złym psem, ponieważ dzieci przechodzące, te wiejskie dzieci podwarszawskie, przechodzące koło tego domu i ogrodzenia, drażniły się z nim. Rzucały w niego kamykami, gliną jakąś. I prowokowały bidaka. Prowokowały. I ja się z tym psem tak zaprzyjaźniłem, na co rodzice i sami właściciele chyba patrzyli z pewnym niepokojem, ale do tego stopnia, że ja, jak przyjeżdżaliśmy na ten jeden dzień wizyty, właziłem do budy i mieszkałem razem z nim. Wsadzałem paluchy do michy, z której jadł. A co później opowiadali ci ludzie, ci państwo, znajomi rodziców, że następne terminy wizyt, ten pies od rana, kiedy to miało nastąpić, był podniecony, był wyczekującym. Aha. No myśmy sobie rzucali się w objęcia na dobrą sprawę. Ja właściwie spędzałem całą tę wizytę w jego towarzystwie. Nie interesowało mnie obiad, poczęstunek czy ciastko i herbata. Ja siedziałem po prostu z nim. No, trzymałem go za ucho, za łapę, za ogon. Wszystko jedno. Ale to była przyjaźń, jak Boga kocham. Cudownie. No dzięki tobie. Może on jest w tym psim raju, o którym a propos jest w mojej wielkiej przygodzie, czyli w książce, od której zaczęła się nasza tegoroczna, przedświąteczna najpierw, a później świąteczna przygoda. To ja bardzo dziękuję, że zechciałeś, że dałeś się złapać w tę pułapkę, jaką jest, no, nie chcę powiedzieć studio, tylko ten mój wigilijny stół trójkowy. Przepięknych świąt. Życzę ci, żebyś był tak szczęśliwy, jak wtedy, kiedy trzymałeś za łapę. Jak on się bawił, to pewnie nie pamiętam. Pamiętam. O. On miał na imię Degan. Pamiętam do dziś. Akcja miała miejsce jakieś 40 parę lat temu. Jeśli nie, wiem co ja mówię, 50 parę lat temu. 60 lat temu. Jak Boga kocham. No to pięknych świąt. Raz jeszcze, wzajemnie. Piotrze. I dla państwa, którzy nas zechcieli posłuchać. No i już. Ten smaczek pojawi się jeszcze trzykrotnie. Tutaj w roli przewodnika, oczywiście pan Piotr Franceski, w roli współgospodarza kleksowego stołu występuje Michał Margański. Tymczasem, ojej, już za 16 minut, 21 wieku, w wieczór Wigilii Bożego Narodzenia 2019 zaglądamy ponownie do Saloniku z widokiem na niewidzialne morze. Wigilia to czas opowieści, więc teraz zwracam się do Tadeusza, bo chciałabym, żebyś właśnie w tym momencie opowiedział o tych swoich skandynawskich doświadczeniach grudnia, bo myślę, że nieraz w tych strasznych ciemnościach przeżywałeś ten czas przedświąteczny, świąteczny, po świętej Łucji przecież, tak fetowanej w Szwecji. Pięknie. A Jaśko w tym czasie, mam nadzieję, przygotuje też swoją opowieść, może taką, której jeszcze tutaj nam nie przedstawiałeś, może jakąś inną rodzinną, bo przecież wiadomo, że twoje korzenie są gdzieś głębiej, to znaczy mam na myśli południe. Dobrze, to teraz Tadeusz, Jaśko myśli. Tu bardzo proszę, żeby też panowie przy okazji częstowali się rybnymi daniami, które no, poniekąd serwuje Jaśko. Zanim będę w Szwecji wspominał, chciałbym nawiązać właściwie do takich wspomnień dość specyficznych, coś dotyczących grudnia, aczkolwiek z czasów, gdy zresztą jak ksiądz Krzysztof chodziliśmy do tej samej szkoły, pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku, gdzie funkcjonowało wspaniałe kółko geograficzne prowadzone przez profesora Andrzejewskiego i żeśmy na święta wjeżdżali na narty do Doliny Chochołowskiej i pamiętam taki właśnie wyjazd, który miał miejsce w grudniu 70 roku, gdzie wszystko było przygotowane, pokryło się to z wydarzeniami grudniowymi w Gdańsku. Wyjazd chyba był około 19 grudnia, czyli 3-4 dni po tych najbardziej dramatycznych wydarzeniach w Gdańsku, gdzie spalony został komitet partii, gdzie spalony został dworzec. Pociąg był wieczorem o gdzieś 22. Godzina milicyjna była od godziny 18, czyli musieliśmy, młodzież taka licealna, zebrać się na dworcu odpowiednio wcześniej. Dworzec miał wypalony dach, osmolone czarne ściany, również obok budynek komitetu partii spalony. Łzy w oczach, gdyż gaz łzawiący, którym tutaj milicja rozprawiała się ze strajkującymi, wszędzie jeszcze się wydobywał. I w zasadzie najbardziej wspomina ten okres tych 4 godzin, które żeśmy na dworcu koczowali, przestraszeni sytuacją, sprawdzani co chwilę przez milicjantów, którzy tam porządek próbowali wprowadzić. To się był taki początek dość specyficznego, grudniowego, świątecznego wyjazdu na narty, który później bardzo był udany oczywiście, ale w pamięci zostały te chwile przedwyjazdowe. Tak, a ja zapytałam o Szwecję. Myślę, że to będzie też bardzo specyficzna historia, no bo to z naszego punktu widzenia dosyć egzotyczne święta, bo głównie protestanckie. No i ta noc, noc i noc. Ja mieszkałem w Uppsali i w Sztokholmie. Ciemno już zaczyna być na początku listopada. Przejawia to się nie tylko brakiem światła, ale wszystkim nastrojem współobywateli. Ludzie są zirytowani. Ta ciemność to nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Rzeczywiście dokucza to ludziom. Bardzo popularne są w związku z tym z Szwecji wyjazdy urlopowe w okresie właśnie okołoświątecznym. Z tego względu Szwedzi chyba są największą nacją odwiedzającą Azję, wyjeżdżającą do Tajlandii. To jest ten okres Szwecji naprawdę jest nieprzyjemny. Szczególnie w tej takiej środkowej Szwecji na północy. Może jak jest już dużo śniegu, jest, tak powiem, wyraźna zima, to nie doskwiera tak bardzo. Natomiast to, co rozświetla tą atmosferę, to są właśnie przygotowania świąteczne. Tutaj mieszają się różne zwyczaje, style, współczesność, przede wszystkim handel, który dba o to, żeby nie zapomnieć o tym, że się zbliżają święta, w związku z tym w pewnym stopniu święta, przypuszczam, dla przyjezdnych kojarzą się bardziej z konsumpcjonizmem niż jakimiś bardziej religijnymi wydarzeniami. Jeśli chodzi o te wydarzenia religijne, oczywiście największe celebrowanie jest 24 grudnia, co w innych krajach protestanckich jest już dzień później. Szwedzi 24 właśnie mają obiad świąteczny, natomiast przed jest wspaniałe wydarzenie 13 grudnia świętej Łucji. IV wiek, Syrakius, święta, która nie chciała stracić wiary i wolała stracić wzrok, a w związku z tym ciemność miała i właściwie tradycja rozświetlania tego dnia została w Szwecji bardzo rozpowszechniona. Wygląda to w ten sposób, że są przygotowywane orszaki świętej Łucji, w którym biorą udział przede wszystkim dziewczynki, ale też chłopcy blondyni często do tego się dołączają. Mają na głowach wieńce. Orszak prowadzi przeważnie blondyna z długimi włosami, której w wieńcu są palące się świeczki, wosk spływa jej po włosach. Pięknie to wygląda, tego typu orszaki przechodzą przez miasta, w szkołach są, odwiedzają różne miejsca. Rzeczywiście radość przygotowania i rozjaśnienie tego ciemnego klimatu w tym czasie jest wspaniałym przeżyciem. Również przy tej okazji odbywają się w firmach przedświąteczne imprezy i to jest taki okres, można powiedzieć, imprezowania pod pretekstem świąt. Pracodawcy zapraszają pracowników do restauracji albo przygotowują w miejscach pracy przyjęcia. Przypominam sobie taką uroczystość. Pracowałem wiele lat na Uniwersytecie w Uppsali. Między innymi w obszarze moich, że tak powiem, odpowiedzialności było laboratorium uniwersyteckie i żeśmy właściwie przez cały rok tak eksperymenty robili, aby na koniec dnia wygospodarować trunek o wysokiej zawartości w jakiejś ilości odpadowej, aczkolwiek przez cały rok zebrało się tego na tyle, że można było świętą Łucję przygotować grzaniec. To było o tyle ciekawe, że uniwersytecki budynek bardzo nowoczesny. Była taka kuchenka dla pracowników, podłączona z systemem wentylacyjnym całego budynku i żeśmy ten grzaniec grzali na tej kuchence nad instalacją wentylacyjną, to ten spirytus parował, roznosił się po budynku, co powodowało znakomitą poprawę nastrojów i humoru wszystkich pracowników na uniwersytecie. Zostało to docenione naprawdę przez wszystkich. Bardzo ładna historia, bardzo dziękuję. Tadeusz Iwanowski. No i wracamy do Jaśka, który zatroskał się tym moim pytaniem. Pewnie powie, wszystko zostało powiedziane. O nie, coś sobie na pewno przypomniałeś. A bardzo proszę, panowie częstowali się Matiasem pysznym od Jaśka. Ach, jakąż przenikliwą osobą jesteś, Barbaro. Tak, oczywiście tak, przypomniałem sobie Wigilię właściwie, która odbyła się nie w dzień Wigilii. O właśnie, będzie suspens. Tę historię opowie nam Jaśko w drugiej godzinie naszego spotkania. A więc pozwalamy gościom odpocząć przez jakiś czas przy skromnym poczęstunku, a my, powróciwszy do studia, spoglądamy pod choinkę. Jednym z odpowiedników powtarzalności świątecznego rytuału są właśnie prezenty opakowane w złotka i sreberka od naszych trójkowych przyjaciół. No i tradycyjnie też, mam nadzieję, że Państwo pamiętają tę naszą zabawę, będziemy je losowali parami. Iwanka słucha, bo ja tylko bardzo pilnie słucham, bo ja podam tylko numer i nie wiem, co się pod tym numerem kryje. Pierwszy numer to jest 10 i zobaczymy, jaki jest drugi, by parkę dopeł. Niedzioje jej pomiotło się. No dobrze, może jakoś 7. Bardzo prosimy. Kto tam? Dobry wieczór. Wojciech Delosz. Zastanawiałem się, czego by tu Państwu życzyć. Zazwyczaj życzę tego, co jest ważne dla mnie, ale pomyślałem, że być może niekoniecznie jest to, czego my, Polacy, czy dokładniej mieszkańcy kraju nad Wisłą, bo nie tylko my, Polacy, tu mieszkamy, sobie życzymy. Sięgnąłem więc do badań. W 1989 OBOP podał, że dla Polaków najważniejsze są rodzina, praca, czas wolny, religia oraz przyjaciele. W tej kolejności. Od tego czasu jednak sporo wody w Wiśle przepłynęło i na szczęście kilka miesięcy temu Kantar ponowił badanie i już wiem, co jest dla nas ważne teraz. Życzę Państwu świąt w gronie rodziny, bo rodzina wciąż jest najważniejsza, ale niech każdy sam zdecyduje, co przez rodzinę rozumie. Życzę zdrowia, które pozwala cieszyć się rodziną. Życzę wolności, a więc też wolnych od polityki sądów i mediów oraz mądrych polityków, to nie zawsze oksymoron, w co wierzę, którzy naszą wolność szanują. Życzę też przyjaciół, szczerych i oddanych oraz czasu wolnego, by móc wraz z nimi oraz rodziną cieszyć się w zdrowiu wolnością. Uff. A do moich życzeń dołączam kolędę z płyty nagranej przez dzieci ze Szkolnego Klubu Wolontariuszy przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie, które przy niewielkiej pomocy opiekunów i rodziców nagrały płytę, a dochód z jej sprzedaży przeznaczyły na, a jakże, pomoc potrzebującym. Jedną z kolęd, Ciemne niebo, świat otula, zaśpiewała Natalia Friska. Ciemne niebo, świat otula, nad Betlejem gwiazda wschodzi. Niosą dary trzej królowie, Jezus Chrystus się nam rodzi. Stajnia nisko się pochyla, jakby chciała zgiąć kolana, oddać pokłon maleńkiemu, uznać Boga i w nim Pana. Gloria, gloria, zaśpiewali aniołowie pokój ludziom dobrej woli. Przyniósł Chrystus w swej osobie. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Chrystus w swej osobie. Płacze w żubku dzieciąteczko, matka siankiem je otula. Nie płacz Jezu malusieńki, lulaj mały, lulaj, lulaj. Serce swoje niosę w darze za twą miłość, mały Panie, żeś narodził się w Betlejem, w starej szopie i na sianie. Gloria, gloria, in excelsis Deo zaśpiewali aniołowie, pokój ludziom dobrej woli przyniósł Chrystus w swej osobie. Gloria, gloria, in excelsis Deo zaśpiewali aniołowie, pokój ludziom dobrej woli przyniósł Chrystus w swej osobie. Dobry wieczór, mówi do Państwa Grzegorz Hoffmann. Przede wszystkim chciałbym Państwu złożyć serdeczne życzenia świąteczne, spokoju, miłości i tego, czego Państwo sobie sami najbardziej życzą. Dużo zdrowia i pokoju ducha na cały przyszły rok, właściwie 2019. W tym roku przygotowałem dla Państwa utwór śpiewany przez artystkę o głosie i imieniu anielskim. Posłuchamy jednej z najładniejszych pieśni tego roku, zatytułowanej Chance. Śpiewa i gra Angel Olsen. What is it here?